Slováci, burcle, buraní, přijdněte, smrti, smrti bydlácký. Když vidím poznávací značku LNI, vím, že jsou to zase nějaký buraní skurvený. Zasraný bydláci mají jenom škůdky, ať se vrátěj do jej venkovskýho spůdky. Neví, jak to tu chodí, jsou úplně out, do prdele bije na kopy Bayou Scout. Ať se vrátí chovat kozy a dojít krávy, nejradši bych je naházel do tekoucí lávy. Mám už dost jejich hip-hopových akciček, do kin jim teď přišel první díl prciček. Jejich super zábava je pod mojí úroveň, na jejich staměný Čechy bych hodil pochodeň. Černošice nebo Dolní Kotě Hůlky, vypadá to tam jak kot mezi půlky. Pardubice, Teplice, Olomouc nebo Ostrava, když nevkročíte do Prahy, tak bude u mě oslava. Máte cizí zvyky, tak přerušíme styky, jediný co můžete je čadit naše diky. Máte všude hovna, kraví i koňský, z vašeho masa si udělám špagety bolonský. Vypadněte pryč a nasete si klobouky, já vám rozsekám vaše natočnicový oblouky. Zasraný burani, už mě pěkně serou, za prací do Prahy všichni se teď derou. Nemrděl bych Alici a nespal bych s Věrou, protože původem jsou z vesnice, to už jim předurčuje, že jsou prsnice. V celý republice vypálil bych vesnice, Všenory i Řevnice, budou tam jen kostnice. Co teprv prachatice, mají tam jenom panice. Na Moravě vinice sežrali červy, jo, já mám naburaný zasraný nervy. Tak ze mě kůži klidně servy, ale necví mi žádný buranský repery, co si uměj dávat jenom doma hoňpery. A myslíš si, že jsou kruty, ale přitom si jenom doma honěj pruty. Burcle, buraní, přijdněte, smrti, smrti bydlácký.